صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے کاش تیرا جائے عطار مدینے میں, کاش تیرا جائے, کاش تیرا جائے عطا مدینے میں. اے کاش شیرا جائے عطا مدینے میں, کاش شیرا دارا اب سرکار مدینے میں, بلوالو خدا را اب سرکار مدینے میں. روزے کے قریب روزے کے قریب گر جاؤ میں گش کھا کر, ہو جائے تمہارا پھر, ہو جائے تمہارا پھر ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں. کاش شیعہ جائے عطار مدینے میں, ہو دعوت کی دھوم جہاں بھر میں, ہو دعوت اسلامی کی دھوم جہاں بھر میں, قائم ہو عظیم مرکز, قائم ہو عظیم مرکز سرکار مدینے میں, قائم ہو عظیم مرکز ہاں سرکار مدینے میں رمضان کی بہارے ہو طیبہ کی فضائے ہو والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف بچے سائی بھائیو جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں. آپ متکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیں کہ میں سنت کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور ضمناً مسجد میں کھانے پینے سونے سحری افطاری کی اجازت مل جائے گی. ورنہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری کرنا افطار کرنا یہ سب شرعاً جائز نہیں. الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ باب المدینہ میں معتکفین جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کا آغاز ہو

کہ تمام مشائخین و ان کے مریدین. مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، خصوصاً شہیدان کربلا، اسیران کربلا، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق اور تمام مرحوم مبلغات و مبلغین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا بلا وجہ اپنے موقع پہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر رضا اتاری ایکسلا سے. پاپا کل کے مدنی مذاکرے میں مدنی منی کے نام کے حوالے سے عرض کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ تنظیمی ذمہ داری کیا ہے اور تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کا حکم ارشاد فرمایا تھا. تو پاپا تنظیمی ذمہ داری لنگر رسال کے حوالے سے صوبہ ہزاروی میں ہے. الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے پچھلے ماہ 12 دن کے مدنی قافلے میں چترال سفر کی سعادت حاصل ہوئی. اب آپ کے حکم پر انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب ہوگی. پاپا آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مدنی منی کا نام عطا فرما دیں اور اسے اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہوئے اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول ہوں تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آج یوم فاطمہ ہے، اس نسبت سے فاطمہ نام رکھ لیجئے. وہ تین دن کے مدنی قافلہ تو ہر مہینے کرنا ہوتا ہے سفر، اور آپ تو ماشاءاللہ ذمہ دار بھی ہیں، شکرانے کا سفر تو خصوصی ہوگا نا، ہاتھوں ہاتھ. اور وہ تین دن کا بھی تو یوں ایک مہینے میں 6 دن ہو جائیں گے نا، یہ آپ نے وضاحت نہیں کی کہ شکرانے کے لیے تین دن سفر کریں گے یا وہ اپنا جو روٹین کے مطابق تین دن کا سفر کریں گے. اللہ کرے آپ کی روٹین ہوتی تو آپ ضرور ارشاد فرماتے. تو اگر کوتاہی ہے تو مہربانی کر کے ہر مہینے تین دن، اور تمام اسلام بھائیوں سے میری مدنی التجا ہے کہ ہر مہینے تین دن سفر جو ہے نا وہ اپنے اوپر نافذ کر دیں کہ یہ ہم کو کرنا ہے. تو اس یہاں سے بھی انشاءاللہ کی آواز مدھم آئی، جب نیت ہو تبھی انشاءاللہ کہنا چاہیے، نیت نہ ہو تو پھر انشاءاللہ نہ کہا جائے. تو اب اگر واقعی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہر مہینے تین دن میں سفر کروں گا اور کر لوں گا، یہ ذہن ہے آپ کا، تو اب انشاءاللہ کہیے. جزاکم اللہ. آواز تو پیچھے سے بھی آنی چاہیے تھی بابا، آپ کا پیچھے تو خواص ہے. جزاکم اللہ. اس حوالے سے مدنی پھول مانگے، اس کیا مدنی پھول عرض کروں کہ اب مدنی منی آئی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس پر دل بڑا رکھنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ بیٹیوں کے بڑے فضائل ہیں کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے. روایتیں مختلف ہیں، تین کی روایتیں ہیں، دو کی روایتیں ہیں کہ دو بیٹیاں ہیں، دو بہنیں ہیں، ان کی جو پرورش کرے تو ان کے لیے مغفرت کی بشارتیں ہیں، جہنم سے آزادیوں کی بشارتیں ہیں، مختلف لیکن مضامین احادیث مبارکہ میں. جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوش ہوتے ہیں یہ مطلب اچھی بات نہیں ہے، اللہ نے جو دیا اس پر خوش ہونا چاہیے. یہ ابھی چند سال پہلے 3 رمضان ہی کی تاریخ تھی میرا خیال ہے، ہمارے ملک کے مشرقی حصے میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس میں لاکھ بلکہ لاکھوں جانیں ضائع ہوئی تھی، خصوصاً یہ کشمیر اس کی زد میں تھا. تو بتاتے ہیں کشمیر ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ کسی کی پانچ بیٹیاں تھیں. اب اس کی ماں جو تھی پانچ بیٹیوں کی، پھر امید سے تھی، امید سے تھی میننگ حاملہ تھی، ڈیلیوری قریب تھی اس کے. تو اس بچیوں کے باپ نے بولا کہ دیکھ اب تو نے بچی جنی تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اب اس کی بیچاری کا کیا قصور کہ وہ بچی جنے یا بچہ جنے، اس کے اختیار میں تو نہیں ہے نا. بلکہ ماں بھی چاہتی ہے نرینا اولاد تو عموماً ہمارے ہاں وہ پسند کی جاتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، مجھے یاد ہے. اور غالباً بیٹیوں کی تعداد زیادہ بھی تھی، ہے نا، چار بیٹیاں تھیں. بہرحال تو اس نے وہ اس کو برا بھلا کہا اپنے بچوں کی، بچیوں کی امی کو، اب تیری خیر نہیں ہے کہ تو نے بیٹی جنی ہے. تو اب اتفاق سے جب زچگی ہوئی تو بیٹی ہوئی، اس کی کھوپڑی گھوم گئی اور اس نے پریشر کوکر میں گرما گرم کھولتے ہوئے پانی میں اس بچی کو ڈال دیا. جیسے ہی اس نے بچی کو ڈالا ویسے ہی زلزلہ آ گیا. وہ تو بندہ دھنس گیا، غالباً وہ اس کی ماں بچ گئی وہ زخمی. شاید یہ ایک داستان سنانے کے لیے، خدا بہتر جانے، یہ وقت ابھی سامنے آیا تھا ان دنوں. تو بچی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، رونق ہے، گھر کی بھی رونق بچی سے بہت ہوتی ہے. تو اس لیے بچیوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کی اچھی پرورش کرنی چاہیے. اب ہمیں ان اسباب پر بھی تھوڑا سا کلام کر لینا چاہیے جس کی وجہ سے فی زمانہ بچیوں کے پیدا ہونے پر والدین کی طبیعت اتنی خوش نہیں ہوتی. شاید وہ ان کے مستقبل کے بارے میں یہ بہت پہلے سے سوچ لیتے ہیں، اعلی شادی جہیز یہ وہ. تو اگر یہ ذہن بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی اگر ہوئی تو جہاں مقدر ہے وہیں ہوگا، اور یہ ہماری اتنی سوچنے کی باتیں نہیں، تو شاید ان کی خوشیاں بحال ہو جائیں. یہ اصل مسئلہ یہ کہ یہ کچھ جہالت کے اثرات ہیں. بچیوں کو پہلے سے ہی مایوب سمجھا جاتا ہے. ایک دور تھا کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ سب کو معلوم ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو تحفظ فراہم کیا نا، بچیوں کو بڑیوں کو، اور ان کے فضائل ارشادات فرمائے اور ان کا مقام بحال کیا. ورنہ یہ بہت پیر کی جوتی سمجھی جاتی تھی، بہت ذلت تھی عورت کی. تو یہ جہالت کے اثرات میں، اب چلو زندہ دفن تو کہیں بھی دنیا میں کرتے ہو ایسی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اب بھی بچیوں سے نفرت کی جاتی ہے. اس کو جہالت کا اثرات اگر یہ کہیں تو شاید بھیجا نہ ہوگا. حالانکہ جتنے بھی مرد ہیں، چاہے ترم خان ہو، تیس مار خان ہو، شیر خان ہو یا سمندر خان ہو، یہ سب کے سب کسی نہ کسی بچی کے پیٹ سے نکلے نا. یہی بچی کل بڑی ہوئی شادی کی اور مرد کو جنا اسی نے. تو عورت سے تو مربوط ہی ہے، آخر اس کی ماں بھی تو عورت ہے نا. یہ ماں اگر عورت کا وجود نہ ہوتا تو اس کا وجود کہاں ہوتا اس مرد کا؟ تو زمین ہے اس کی جس سے مرد کی پیداوار ہوئی ہے. اور اب یہ نادان جو ہے وہ عورت کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے، وہ بچی کو معاذ اللہ نفرت سے دیکھتا ہے، اور بس یہی خواہش ہوتی ہے اس کی کہ بچی ہو ہی نہیں. تو یہ اس کی بھول ہے. اللہ تعالیٰ جو دے اس پر صابر رہنا چاہیے، شاکر رہنا چاہیے. ہاں، نرینا اولاد کی تمنا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بچی سے نفرت نہ کی جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے اور نہ شکری نہ کی جائے، شکوا نہ کیا جائے. باقی راگ وہ اس کی شادی اور یہ تو یہ سب اپنے ہاتھوں کی ہیں، خود کردارا علاج نیست، خود ایسے رسم و رواج پر یہ لوگ کاربند ہیں کہ اس کی وجہ سے عام طور پہ پریشانی ہے. یہ جیس دینا پڑے گا, وہ جیس دینا پڑے گا, یہ خرچہ ہوگا. بیٹے پر بھی تم نے وصول کیا تھا یار, تب تم کو کسی کی بیٹی پر رحم نہیں آیا, کسی کے ماں باپ پر ترس نہیں آیا کہ بےچارے کہاں سے دیں گے, یہ مطالبہ وہ مطالبہ. بیٹے کی شادی جس طرح کی تھی, تب وہ کسی کے بیٹے کی شادی ہوگی تم پیسو, تم نے کسی کو پیسا تھا یا پیسنے کا ذہن بنایا کہ بیٹا آئے گا تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا, سب سے وصول کروں گا. یہ نا دونوں ہاتھ سے تالی بج رہی ہے ایسا لگتا ہے. اب اس میں گیہوں کے ساتھ گھن تو پیستا ہے کہ بعض بےچارے شریف النفس ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی بیٹیوں کی وجہ سے تکلیفوں میں آتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے. ورنہ غالب اکثریت جو ہے وہ غلط رسم و رواج کی لپیٹ میں ایسو. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو کہ جو مطلب یعنی کہ یہ تمنا کرتا ہو کہ میں 100% سنت کے مطابق شادی کی تقریبات کروں گا, شاید ہی کوئی گھر ہو. باقی تقریباً سب اب بیچارہ کوئی چاہتا بھی ہے تو وہ بڈھی نہیں کرنے دیتی, تو کسی کو بڈھا نہیں کرنے دیتا. گھر میں جو پرانے ہوتے ہیں نا یہ اڑی کر جاتے ہیں, نہیں یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا, اپنی ناک کٹ جائے گی, ناک کٹ جائے گی, پر ناک ہوگی تو کٹے گی نا. تو یہ اتنا مطلب ہے کہ شریعت و سنت سے پیچھے ہٹ گیا یہ معاشرہ, تو اب یہ شاید سزا ہی مل رہی ہے کہ وہ تباہی مچی ہوئی ہے. ہر طرف بیٹی آتی ہے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں, یہ نیندیں اڑنا فکریں کرنا یہ بھی خامخا یہ بھی ایک سزا ہے ایسا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جوڑا لکھا ہے وہ ہو جائے گا, لوہے محفوظ پہ اگر اس کا لکھا ہے تو ہو جائے گا اور وہیں ہوگا. آپ ہاتھ پیر مار لو ہوگا وہیں یہاں لکھا ہوا ہے. تو ابھی سے خامخا فکریں کرنا کہ یہ بچی زندہ رہے گی اس کی کیا گارنٹی ہے, آپ جناب جیئیں گے اس کی کیا گارنٹی, کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو بیکار مطلب بچی پیدا ہوگی تو یوں کروں گا تو یہ کیسے ہوگا تو ہوں وہ کیسے ہوگا تو شادی کیسے ہوگی. تو ابھی سے مطلب یعنی کہ اس کی فکروں میں گھلتے ہیں, تو یہ فکروں میں گھلنا بھی شادی اس کی سزا ہی ہو. غلط رسموں, غلط رواج اور اللہ اور رسول کے فرامین سے دوری. ورنہ جو شاکر صابر قانع بندے ہوتے ہیں, پرہیزگار نیک اور نمازی, ان کو اتنی فکریں میں امید کرتا ہوں کہ نہیں ہوتی ہوں گی. میں بھی تو نماز پڑھتا ہوں, جب تو پتا چلے گا تم نماز پڑھتے ہو یا رسم ادا کرتے ہو نماز کی, جب کسی نماز جاننے والے کے پاس بیٹھو گے نا کہ میں یہی پڑھتا ہوں نماز میں, تو وہ بتائے گا کہ اب نماز پڑھتے ہو یا رسم نماز ادا کرتے ہو. یا نماز پڑھنا آتی کس کو ہے؟ میں کہوں کہ 100,000 میں شاید ایک آدھ نمازی کو نماز پڑھنا آتی ہو تو شاید یہ زیادہ مبالغہ نہیں ہوگا. حالات ایسے ہو گئے, نمازی کو نماز پڑھنا نہیں آتی. قرآن پڑھنے والے یعنی تلاوت کرنے والے تالی اس کو بولتے ہیں, یہ تالی بھی ہوتی ہے, تلاوت کرنے والے کو تالی بولتے ہیں. تو تالی کو تلاوت تو کرتا ہے وہ, دو قرآن ختم کر رہا ہے رمضان میں, تو بہت قرآن شریف پڑھتا ہوں. اور قرآن شریف بھی تو میں نے کہا نا قرآن شریف پڑھتا ہوں, یہ پتا چلے گا کہ کیا پڑھتا ہے. یہ بولتے ہیں نا قرآن شریف, اس کو بےچارے کو قرآن کہنا بھی نہیں آتا, شریف کہنا بھی نہیں آتا. تو پڑھے جاتے ہیں بےچارے, حالانکہ علم حاصل کرنا ضروری ہے, اس کی طرف نہیں آتا کہ صحیح سیکھے. نہ پورا قرآن پڑھنا غلط وہ ایک طرف, اور ایک بار درست مخارج کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ایک طرف, تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہی پر ثواب ملے گا. اس غلط قرآن پورا 100 قرآن بھی ختم کر دیے تو ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ہوگا. اگر قصدن اس نے نہیں سیکھا اور غلط پڑھ رہا ہو, بلکہ کئی جگہ کفریات ہو جائیں گے. میں پڑھنے والے کو کافر نہیں کہہ رہا, کفریات ہونا اور بات ہے, اس کا کافر و مرتد ہو جانا اور بات ہے, کیونکہ مانا نہیں آتے, تو اس لیے وہ جہالت کو وہاں عذر مان لیا جاتا ہے کہ ایسی غلطیاں لوگ کرتے ہیں کہ مانا کفری ہو جاتے ہیں. تو اسے سیکھنا پڑے گا, سیکھتا کون ہے؟ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی موجود ہیں دعوت اسلامی کے, شاید ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. مدنی منوں کے تو دن کے ہیں, منوں اور منیوں کے جو ریگولر مدارس المدینہ ہے. اس کے علاوہ رات کو کم و بیش 40 منٹ کے مدرسے بھی لگائے جاتے ہیں کہ جس میں کام کاج کرنے والے اسلامی بھائی جو وہ پڑھ سکتے ہیں, اور دن کو اسلامی بہنوں کے بالغات کے مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہوتے ہیں گھروں میں اور مناسب جگہوں پہ. تو جو مطلب ہے کہ سارا دن یا چار چار چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے نہیں دے سکتے, وہ تھوڑی تھوڑی دیر پڑھ لیا کریں, پڑھیں تو نکلیں تو آپ راستے میں اللہ کے آگے تو بڑھیں, قرآن پاک بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے, نماز پڑھنا بھی آ جائے گی. نماز کو تو بالکل کھیل سمجھ رکھا ہے, وہ بس یوں آیا تو جا میں آتا ہوں, دو چار ٹکڑے ہماری چلے گئے, نماز تھوڑی پڑھتے. تو نماز بھی سیکھنے سے آئے گی, خالی مطلب ہے کہ بس وہ نماز پڑھنی شروع کر دی تو بس وہ جس کو ہم عرف میں نماز ہی بولتے ہیں, جیسے نماز سیکھنی پڑے گی. ایک بزرگ کا بیٹا سفر پر گیا رائے خدا میں علم دین حاصل کرنے کے لیے, تو اس کا پھر دس سال کے بعد اپنے والد کو مکتوب ملا کہ دس سال کے عرصے میں اب مجھے نماز پڑھنا آ گئی ہے. دس سال وہ سیکھتا رہا تب جا کے اس کو نماز آئی. تو یہ تو ظاہری آداب کی بات ہے, باطنی آداب پھر اپنی جگہ پر ہیں. تو پہلی بار سنا کہ یہ کیا ہوتا ہے, تو یہ جب بھی پتا چلے نا کسی کے آگے جانو طلب مجھ طے کریں گے, سیکھیں گے تو پتا چلے گا ظاہری آداب کیا ہوتے ہیں باطنی آداب کیا ہوتے ہیں, اس کے رکن کتنے, فرض کتنے, اس میں واجب کتنے, سنتیں کتنی, مستحبات کتنے, سب سیکھنے سے پتا چلے گا. ایک چوٹ ون شاٹ چھو کر کے میں بول چھو کر دوں تو سب کو تھوڑی آ جائے گی نا بس. تو آپ کو بھی سیکھنی چاہیے, مجھے بھی سیکھنی چاہیے. سب سے پہلے نماز ہے, روز محشر کے جہاں گداز بوبد اولی پرسیشن نماز بوبد, سب سے پہلے قیامت کے روز نماز پوچھی جائے گی. اگر یہ صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے, اگر یہی بگڑی تو باقی اعمال بدر جائے اولا خراب ہوں گے. تو اس لیے نماز سب مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے. اسلامی بھائیوں کی حالت بھی بری ہے تو بےچاری اسلامی بہنوں کا کیا بنے گا, وہ بھی جس طرح نمازیں پڑھتی ہیں. بس اللہ تعالی سے درخواست ہے کہ ہم سب کو بے حساب بخش دے. نماز سیکھ لیجیے, جب نماز درست سیکھ لیں گے نا تو پھر اس کی جلوہ گری ہوگی قرآن پاک کی اس آیت کی, الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے. نماز پڑھتے ہیں داڑھی منڈے, نماز پڑھتے ہیں گالیاں بکتے ہیں دو دو ٹکڑے, نماز پڑھتے ہیں حرام روزی کماتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں ظلم و استبداد کی آندھیاں چلاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں ملاوٹ والے مال بیچتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے, تو قرآن غلط ہو نہیں سکتا. لام والا بندے کو خود کو غلط تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں غلط ہوں, نماز تو بچاتی ہے مگر میں ایسی نماز پڑھوں تو نا کہ جو نماز تسلیم کی جا سکے کہ برائیوں سے بچائے. اب اتنے میں سمجھ جاؤ بس, اور نماز کو صحیح معنوں میں پکڑ لو کہ میں نے اس کو درست کرنا کرنا کر, نماز پڑھنا بھی ہے اور درست کرنا بھی ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم, واللہ باللہ تاللہ, وہ اسلامی بھائی اسلامی بہن بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کو نماز پڑھنا آتی ہے, قابل رشک ہیں واللہ العظیم. ایسے بہت تھوڑے مسلمان ہوں گے اس دنیا میں کہ جن کو درست نماز پڑھنا آتی ہو. اس کا مطلب یہ کہ اب نماز چھوڑ کے سب بھاگ جائیں, سیکھیں, فرض تو ہے ہی, پڑھنا بھی فرض ہے اور سیکھنا بھی فرض ہے. اور سیکھنا جب یعنی کہ زمانے کوشش ہے تب بھی کام چل جائے گا, تو اب بھی اور آج سانس بعد میں لیں نماز درست کرنا سیکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دن میں اور رات میں مذاکرہ کرتے ہیں, مذاکرہ سنتے ہی رہتے ہیں, مگر ہم تو بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں نہ آرام اتنا ہمیں کر سکتے ہیں, پھر بھی ہمیں تھوڑا بہت سن لیتے ہیں. میری عمر بھی تقریباً 72 سال کی ہے, اور آپ کی عمر کتنی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, اور آپ کتنا آرام کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ موتقف ہے باب آپ کے فیضان مدینہ کا. ماشاء اللہ. تو بھلا راست بول دیں. یہ ویڈیو ریکارڈنگ بابا یہ جو موتقف ہیں ان کے ہمارے مدنی چینل والے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں سوالات. اچھا. اور یہ وہی ایک بزرگ ہمارے 72 سال کے ہیں ان کا سوال آپ کو. میرا خیال شاید آپ کی ایل سی ڈی نہیں لگی. نہیں لگتی بھی ہے تو کبھی بند ہوتی کبھی چلتی ہے, اس کی مرضی ہے مشینری اب کیا کرے. خیر وہ میری عمر میں سمجھا تھا کہ 63-64 ہو گئی ہے. پھر میری بڑی بہن نے کچھ مجھے بتایا کہ تمہاری عمر, یہ پچھلے دنوں مجھے بتایا تھا کہ تم یہ بولتے ہو کہ میری عمر اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی. کچھ مجھے نشانی بھی بتائی تھی بھول گیا ہوں میں کہ تمہاری عمر میری عمر میری بہن کے بقول 60 سے کچھ کم ہے. اب اللہ بہتر جانے, میں تو 63 سمجھتا تھا کہ ہو گئی میری عمر, 58 سال یا اس کے آس پاس بڑی بہن نے بتایا کہ تمہاری عمر بنتی ہے 57 سال 58 سال. وہ بھی اس بات کو بھی شاید ایک آدھ سال کچھ ہو گیا ہوگا بتایا تھا میرے کو. اب میرے پاسپورٹ میں تو غالباً 1950 لکھا ہوا ہے, 1900 اگر اس کو درست مان لیتے پاسپورٹ کو تو ہو جاتی ہے 60 عیسوی سن کے حساب سے, اور ہجری سن کے حساب سے کو 1.5-2 سال مزید بڑھ جائے گا, 60 کے اوپر ہو جائے گا نا. 62-63 بنتی ہے اس سے پاسپورٹ کے حساب سے. پاسپورٹ بنتا ہے شناختی کارڈ پر, تو شناختی کارڈ کے حساب سے یہ ہوئی عمر میری. مگر بہن نے مطلب مجھے یوں بتایا, اللہ بہتر جانے, یہ ہے میری عمر جس کا مجھے یقینی علم نہیں ہے. رات میں کتنا آرام کرتا ہوں, لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول. اور ظاہری آرام یہ تو میرا بس اصل آرام ہے جو میں نے آپ کو بتایا, غفلت کی نیند اڑتی نہیں. اور ظاہری جسمانی آرام میری روٹین جو ہے تقریباً 7 گھنٹے کی ہے. یہ کہ کبھی 3 قسطوں میں کبھی 2 قسطوں میں اس قسطوں میں, اور بیچ میں پیشاب کے لیے اٹھنا وہ یہ قسط اس کو نہیں کہتا میں, ویسے میری عادت قسطوں کی ہے عموماً. کبھی جیسے رات کو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ سو گیا تو اس طرح دن کو سو گیا, تو کبھی دوپہر کو سو گیا, تو یوں چلتا ہے روٹین بدلتی رہتی ہے. تو 7 گھنٹے کا میرا تقریباً ایوریج ہے روزانہ سونے کا. کہ اگر میں کم سوتا ہوں, میں کم کرنے کا دیکھا میں نے گھر کے, میرے تو برداشت نہیں ہوتا. جب آدھا میں تعام تیار کرتا تھا فیضان سنت کا باب, تو میں نے کم کرنی شروع کی, تھوڑا تھوڑا تھوڑا کم کر کے میں 6 گھنٹے پہ آ گیا, اور کام کرتا کام کا لوڈ بہت تھا. پھر 6 سے 5.25 گھنٹے پر آیا, انگلی دی تو ہاتھ پکڑ لی میں نے نیند نے, 5.25 پر گیا تو پھر ڈھیلا پڑ گیا, پھر میں نے کچھ بڑھانا شروع کیا. اب 7 گھنٹے میں بھی کبھی گزارا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, آج گزارا نہیں ہے. میری آواز آپ محسوس کر رہے ہوں گے, آج وہ نشاط نہیں ہے, آواز بھی محسوس کر رہے ہیں آپ. تو اب مجھے چونکہ ان دنوں ریاست اس کو بولتے ہیں بہر مشقت زیادہ ہے, کہ یہ سارے سال کی روٹین نہیں ہے کہ کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر مذاکرہ کروں. تو ایک ہی جگہ پر بالکل یعنی کہ چبھ کے بیٹھ جانا اس کی میری روٹین نہیں ہے. چلو میں تحریری کام کرتا ہوں, لیکن اٹھتا ہوں تو آدمی مطلب ادھر جاتا ہے تو کتاب اٹھاتا ہے تو کچھ نہ کچھ مومنٹ ملتی رہتی ہے, اس میں وہ مومنٹ بھی نہیں ملتی. تو اس کی وجہ سے کچھ مطلب جسمانی مسائل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, تو ان میں یہ کہ مجھے ایسا شاید زیادہ نیند چاہیے 8 گھنٹے 9 گھنٹے, لیکن مشکل ہے. 7 گھنٹے میں کر لیتا ہوں تقریباً ہو جاتے ہیں, کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے, کبھی 2-5 منٹ ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو اس طرح بھائی بول رہے تھے کہ میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں تو ان کی عمر مجھ سے بڑی ہے نا, میری چھوٹی ہے. دوسرا میں نے کل بتایا تھا کہ میں کھانے میں بہت احتیاط کرتا ہوں, ابھی ویسے میں فریش ہوں, میرا پیٹ جو ہے سب الحمدللہ فریش ہے سو, ورنہ ان عمروں میں عموماً پیٹ فریش نہیں ہوتا, میں کھانے میں بہت کمی کرتا ہوں. جو کل ایک تعداد نے کہا تھا کہ ہم دو روٹیاں کھاتے ہیں اور آدھی روٹی کم کرنے کا طے کیا تھا سحری میں, کس کس نے آدھی روٹی کم کی؟ ہاتھ اٹھے زیادہ تھے, کم کرنے والے کے ہاتھ کم ہیں. ارے میں نے کتنی روٹیاں کھائی ہوں گی جو روٹی آپ نے ایک اور آدھی کھائی ہے. جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے نوٹ کیا میں نے کتنی روٹی کھائی, اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا میں نے, ظاہر روزہ ہے, کسی نے نوٹ نہیں کیا. اس پر مشغولیت ایسی ہوتی ہے نا, خوشی اور خوشبو کے ساتھ کھاتے ہیں نا, اور نماز میں خوشی و خوشبو ہوتا ہے اس میں ہوتا نہیں, میں بولتا ہوں وہ خوش طبعی کے لیے. میں نے جو روٹی آپ نے ایک اور آدھی کھا کر آج بہت بڑا کرنا ہو گیا نا, میں نے وہ آدھی اور کچھ زیادہ پونی سے کم کھائی ہے. اور میں پتلی سی چپاتی ایک کھاتا ہوں, عام طور پہ میری روٹین ہی ہے, اس میں بعد ہوگا دو تین والے کسی کو کھلا دیتا ہوں. یہ اس کی برکت ہے کہ میں الحمدللہ فریش بیٹھا ہوں, زیادہ کھاؤ تو پھنسو. تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ جتنا کم کھایا جائے نا, خصوصاً ان دنوں میں رمضان شریف میں لوگوں کی غذائیں بڑھ جاتی ہیں, میری غذا کم ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ کام کرنا ہے نا, اور یہ اس کھانے سے افضل ہے جو میں کر رہا ہوں الحمدللہ, اور میں اس میں مطمئن ہوں اللہ کی رحمت سے, مجھے مزہ آتا ہے. کاش سارا سال یہی میری روٹین رہے, لیکن بعضوں کا دیا نا کہ وہ اطراف کے سائے بھائی بھی ہوتے ہیں نا, وہ ترس کھاتے ہیں یا ہمدردی کرتے ہیں یا مجھے اچھا لگانے کے لیے کھلاتے ہیں جو بھی. اب اچھا تو لگتا ہے, ذرا کوئی بولتا کھاؤ, ارے یہ کھا لو وہ کھا لو, بٹی ڈال دی ہٹا گئے آلو ڈال دی, مزہ تو آتا ہے. یا کوئی بولے کہ آپ کمزور ہو گئے ہو, ایسی لذت آتی ہے اس میں, آپ کمزور ہو گئے تو ہمدردی ہے نہیں, کمزور ہو گئے تو مزہ تو آتا ہے نہیں. یہ ایسی لذت ہے کہ جو پیسوں سے نہیں ملتی, خرید ہی نہیں جا سکتی. تو بہرحال یہ کہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کم کھاؤ, آپ بھی انشاءاللہ گھنٹوں بیٹھو گے. 72 سال کے جو بزرگ ہیں وہ بھی اگر انشاءاللہ میرے اس مدنی نسخے کو اپنائیں گے نا, ویسے وہ جوان کی طرح سیٹ ہو جائیں گے. نہ جوان کے لیے بھی اس طرح بیٹھنا ظاہر ہے کہ آزمائش ہوتی ہے. مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ, ان کی ہمت ہے الحمدللہ. تو کئی جوان بھی نہیں بیٹھ سکتے, تھوڑا چکر لگاتے ہوں گے, تھوڑا پاؤں لمبا کرتے ہیں, تھوڑا کچھ کرتے ہوں گے. تو آپ کم کھائیں بس, اور اگر ہمیشہ کم کھائیں گے تو آپ کی صحت مدینہ مدینہ ہو جائے گی. آپ یاد کرو گے ایسی صحت ہو جائے گی, بھلے پتلے ہو جاؤ گے لیکن آپ بہت یعنی کہ پھرتی لے ہو جاؤ گے. کھا کر سستی بڑھتی ہے, جیسے دن کو بھی کھایا تو رات کو بھی کھایا, تو سحری میں کھایا تو افطاری میں کھایا تو بیچ میں کھایا تو چنے کھچڑے چھولے, یا بھی آئیں گے کھانے والے, آ چکے ہوں گے. لیکن ہماری جو قوم ہے نا, میری برادری, وہ ذرا 10 دن دے دے تو بڑی مہربانی ہوں گی, اور 30 دن ذرا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. اس طرح کے آئیں گے, ابھی پیسے والے لوگ بھی آئیں گے تو یہ خوب کھچڑے اور چنے کھائیں گے. پر ہم مدنی مذاکرہ کریں گے, ہم غریب جو مدنی مذاکرہ کریں گے, پیسے والے کھچڑے کھائیں گے. یہ میں جو سنتا رہتا ہوں بتاتا ہوں, غریب آدمی بےچارا 50, 100, 200 روپے کھچڑا کہاں سے لائے گا, ان کو یہ بےچارے نہیں لا سکتے. تو ہمارا یہ غذا جو نا ہماری روح کی غذا ہے, اور جو یہ کھچڑا خور اور چنا خور آئیں گے نا, ان پر بھی آپ کو انفرادی کوششیں کرنی ہے, نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل. ان کے لیے ہم نے کلینک کی بھی ترکیب رکھی ہے, سارے کھچڑے کھائیں گے پھر بیٹھ جائیں گے تو پھر پیٹ تو احتجاج کرے گا نا. تو کلینک ہے, مفت کی دوائیں بھی ہوتی ہیں خیرات کی, پیسوں سے کھچڑا کھائیں گے خیرات کی دوا کھائیں گے, اب خدا جانے روحانیت کہاں تلاش کرنے نکلیں گے. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبر حسین انصاری بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے, سردار آباد. ہمارا ایک دوست ہے تو اس کو نا الٹی آئی ہے روزے کی حالت میں, تو منہ بھر کے نا جیسے الٹی آتی ہے ویسے آئی ہے, تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا آیا روزہ ہے یا نہیں ہے, مہربانی فرما کے ہمیں ابھی بتا دیں. اگر خود بخود الٹی آئی ہے اور اس میں صرف بلغم نکلا, اچھا وہ خود بخود الٹی آئی ہے نا منہ بھر کے بہت سر کر کے آ گئی, خود بخود آئی, تو بھلے اس میں جو بھی نکلا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر انگلی ڈال کے یا قصدن قے کی اور بلغم کی منہ بھر کے آئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ بلغم تو خیر کبھی کبھار ہی نکلتا ہوگا کسی مریض کو, عام طور پہ غذا نکلتی ہے اور رات کو زیادہ بھری ہوتی ہے نا, تو سحری میں افطاری میں تو پھر وہ جب چھلک جاتا ہے نا پیمانہ تو بعض اوقات نکل آتی ہے. تو اگر انگلی ڈال کے نکالی منہ بھر ہو گئی تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمد للہ عز و جل, ایک تو یہ بہت خوش نصیب یہ اسلام بھائی ہیں جو باب المدینہ کراچی میں الحمد للہ 30 روزہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. میں عرض شریف سے الحمد للہ عز و جل اظہر بول رہا ہوں. پاپا جانی سوال یہ ہے کہ بعض کا بندے کے جسم میں جو فریکچر ہو جائے یا زخم ہو جائے تو اس کے بعد میں روزے کی حالت میں اس میں تیپ وغیرہ بہ نکلتی ہے, کیا یہ روزے کی حالت میں اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ جواب شاید سمجھیے. روزے کی حالت میں زخم بہنا, خون پیپ مواد جو بھی نکلے, اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائے بابا جان آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا کہ دیہات میں ہینڈ پمپ ہوتے ہیں جو ہاتھ سے چلا جاتے ہیں, ان سے پانی نکلتا ہے, اکثر لوگ ان پر کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں اور پانی کی چھینٹے کپڑے اور جسم پہ پڑتی ہیں, آیا لوگوں کا اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اور حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جو مرغی فروش ہوتے ہیں وہ چھری کو پانی صاف پانی سے نہ دھوتے ہیں, ایک ہی بار ذبح کرنے کے بعد دوسری مرغی ذبح کرتے ہیں, ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ ہینڈ پمپ پر وضو تو ہو جائے گا, اور چیٹے جو اڑتے ہیں نا اس کو ناپاک نہیں کہیں گے جب تک نجاست نظر نہ آئے یا کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جس سے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ پانی نجیس ہے, اور نجیس چیز پڑی ہے جیسے کوئی گوبر وغیرہ پڑی ہے اور اسی پر پانی گر رہا ہے اور اسی سے چھینٹے اڑ رہے ہیں تو ناپاک ہے, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے وہ کسی بھی چیز کو ناپاک کہنے کے لیے 100% یقینی معلومات ہونی چاہیے, شبہ سے شک سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے ہینڈ پمپ پر پانی بہت ضائع ہوتا ہے, اتنا بڑا وہ دھارا نکلتا ہے, تو اس لیے وہ لوٹا وغیرہ استعمال کیا جائے. ہینڈ پمپ پر وضو دیکھا ہے میں نے, بہت بہت پانی گرتا ہے. مرغی ذبح ایک ہی چھری سے کرتے ہیں, خون آلود چھری سے کرتے ہیں, جی نہیں ہے نا کہ ناپاک پاک چیز کو قربانی تو ہو ہی جائے گی, ذبح بھی درست ہو جائے گا. اگر وہ مسئلہ غور طلب ہے کہ پاک چیز کو جان بوجھ کر ناپاک کرنا حرام ہے, جیسے کہ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ وہ ایک کی چھری بالٹی میں پانی ڈالتے ہیں, پھر اسی پانی سے وہ گردن کی کھال نرم کرنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں, اب بھی اگرچہ وہ خونم خون ہونا ہے اس نے, لیکن یہ جو خون آلود پانی ڈالا, ابھی تو گردن پاک ہے نا, اس پاک گردن پر ڈالا, یہ ناپاک کیا نا گردن کو, اور پھر اس نے چھری چلائی. یہ تو کرتے ہیں ہم, گوشت کو دھونے کے لیے وہی خون آلود پانی ڈالتے ہیں, ناپاک پانی تو کرتے ہیں. مطلب یہ تعامل ہے اس پر گوشت فروشوں کا, لیکن اس تعامل کی وجہ سے ہم کیا فیصلہ کریں؟ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں سر. اس کو سچکا نہیں پڑتا کسی کو, نہ گھر والوں کو سچکا پڑتا ہے. جس کو مسئلہ پتا ہو وہ بھی بےچارا کچھ نہیں کر سکتا, ایسی مطلب وہ اڑا اڑی ہوتی ہے قربانی کے دنوں میں. اس ناپاک چھری کو پاک گلے پر, وہ جو اعلی حضرت نے جزیہ لکھا ہے, وہ جزیہ بولنے ہمت نہیں ہے, وہ یاد ہوگا آپ کو, وہ جو پردے کے اندر جو سلسلہ ہوتا ہے زوجین کا, وہ جزیہ جو ہے وہ بڑا مطلب اس وہ یہاں بالکل فٹ ہوتا نظر آتا ہے. اعلی حضرت نے اس کام کو تو حرام لکھا ہے, مگر ہم اس پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے. علماء کو پوچھنا چاہیے, مسئلہ بہت ٹوپ کا اور اس ماہ رمضان کا ٹوپ کا مسئلہ ہی ہے جو انہوں نے پوچھا ہی ہے. اس کا جواب واللہ تعالی اعلم, لا اعلم لا ادری نہیں آتا. انشاءاللہ اگر ہو سکا تو معلومات کر کے ہم عرض کریں گے کہ ایک ہی خون آلود چھری سے دوسرا ذبح کرنا کیسا. اب ہو سکتا حرج کی وجہ سے جواز کی صورت ہو, حرج تو سمجھ میں آتا ہے اس کا, لیکن ہم بیٹھے بیٹھے طے نہیں کر سکتے, یہ مفتیان کرام کا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت دیر ہو گئی آپ نے اپنے عزم کا اظہار نہیں کیا. یا میرے بارہ بارہ جھنڈے بھی کسی نے غائب کر دیا. بابا وہ لگتا ہے نیچے سے اوپر نہیں ہے. جاری رہے گی, نقیبت کریں گے, نقیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چہل مدی انشاءاللہ, سر پہ امامہ انشاءاللہ, داری انشاءاللہ, سر پر زلف انشاءاللہ, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ, پیچھے والے بھی بولو اکثر نظریں حیا سے نظریں. دیوت کے خلاف جان, شیطان کے خلاف جان انشاءاللہ عز و جل. پیچھے والوں کو کیمرہ دیکھنے کی اجازت دے دو. اب کسی کو کیا شوق اوپر لایا ہو, کسی کو کیا جذبہ اوپر لایا ہو, کیا پتا ہے نا, کیمرے کو تو بیچارے دیکھیں گے نا. جائز بھی ہے کیمرے کو دیکھنا. اور کس جذبے سے دیکھتے ہیں یہ سوچ لیں, وہ جذبہ جائز اور ناجائز کا سلسلہ کر دے گا. صلو علی الحبیب. اب متقفین بھی قیمت کے خلاف نعرے لگانے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, ان کی بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے, آئیے دکھا دیں. سبحان اللہ. بھائی یہاں سے قیمت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, قیمت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جنگ سے محمد سکندر رضا ساری عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بابا جان عبادت میں دل نہیں لگتا, اس کا علاج تجویز فرما دیں. عبادت میں دل نہ لگنے کے بے شمار اسباب ہیں, اور وہ تقریباً اسباب جو ہے نا ہم لوگوں نے پالے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ یہ دولت جو ہے نا یہ بھی رکاوٹ ہے اس میں, اس کو بھی آگے بھیج دو. جب یہ دل کا زنگ دور ہوگا تو بلا ضرورت ہنسنے سے، بلا ضرورت بولنے سے، فضول بات سے، بغیر بھوک کے کھانے سے بھی دل سخت ہوتا ہے. دل سخت ہوگا تو عبادت میں کہاں دل لگے گا؟ اب ہم میں سے کون ایسا جو فضول باتیں نہیں کرتا ہوگا؟ کون ایسا ہے جو بغیر بھوک کے نہیں کھاتا ہوگا؟ کون ایسا ہے جو بغیر تعجب کے ہنستا نہیں ہوگا؟ ایک کہ مار کے کی کر کے ہنستے ہیں. یہ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اور یہ فیضان مدینہ میں الحمدللہ یہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی قوم اتنی ساری. باقی اس کی جگہ اگر اور کہیں یہ مجمع ہوتا تو تہکے بلند ہوتے ہوتے شاید. تو یوں دل جب تک دل کی سختی کا علاج نہیں ہوگا نا اس وقت تک عبادت میں کما حق تو ہو دل لگنا دشوار ہے. بہت سارے اسباب ہیں اس کے. یہ سب اسباب دور کر دیے جائیں خالی میں کر دوں اور ہم سب کا دل لگ جائے تو خود میں بھی مطلب اسی کا طلبگار ہوں کہ عبادت میں دل لگ جائے. واقعی دل عبادت میں لگنا بہت بڑی نعمت ہے. کاش ہمیں حاصل ہو جائے. نہ نگاہوں کی حفاظت ہو پاتی ہے، نہ زبان کی حفاظت ہو پاتی ہے، نہ دیگر اعضاء کی حفاظت ہو پاتی ہے، نہ اخلاقیات ہمارے سنورتے ہیں، غصہ، دل آزاریاں، گورنا، گھارنا، لڑائی بڑائی، منہ ماری، کیا نہیں کرتے ہم لوگ. عبادت میں دل کہاں سے لگے؟ عبادت کے لیے تو بالکل یہ دل خالی ہو جائے گا نا برائیوں سے تو پھر اس میں عبادت کا نور داخل ہوگا. اللہ نصیب کرے. تو جتنا ہو سکے سچے دل سے توبہ کر کے گناہوں سے بچنا ہی چاہیے. بلکہ بچنا ہی ہوگا جتنا ہو سکے کہ فرض ہے کہ گناہوں سے بچے تو انشاءاللہ دل لگے گا عبادت میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے اسلام بھائی کو نسخہ دیا کم کھاؤ گے تو انشاءاللہ دقت آئے گی، دل بھی لگے گا عبادت میں انشاءاللہ کم کھائے گا. ابھی آج ہی کیا پوچھیں گے، آدھی روٹی ابھی تو کم کی ہے اور پھر آرام فرمایا ہوگا انہوں نے تو آج ہی آج ان کو ہو سکتا ہے پتا نہ چلے. اب آدھی سے مزید آدھی کم کریں گے اور اگر یہ برداشت کر جائیں اور آدھی روٹی پر آ جائیں، سحری میں آدھی روٹی، افطاری میں آدھی روٹی، اگر یہ برداشت کر دیں، جذبات میں نہیں، اگر برداشت کریں اس پر آ جائیں پھر مجھے بتانا کہ کتنی دقت آتی ہے اور کتنی عبادت میں وہ ماشاء اللہ دل لگتا ہے. ان شاء اللہ آپ ٹرائی کر لیں. یہ میرے پیسے جب سے نہیں آتے، میں پیسے بچانے کی بات کر رہا ہوں، قوم دیتی ہے. وہ آپ لوگ نیک بندے ہو اللہ کے تو لوگ آ کے کھلاتے ہیں آپ کو. یہ بھی مدنی پھول ہے، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں محمد سعید اتاری قادری کینیڈا کے شہر کیلگری سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی کی بارگاہ میں ایک مدنی سوال یہ ہے کہ بابا جانی، یہاں سے جب کسی کی میت ہو جائے تو مرنے والوں کو بعض دفعہ لوگ پاکستان اپنی لاش منتقل کروانے کا کہتے ہیں، تو اس میں لاش میں تقریباً وہاں پاکستان پہنچتے پہنچتے ایک ہفتہ گزر جاتا ہے. پیارے بابا جانی ارشاد فرمائیے کہ مرنے والے کو کینیڈا کے شہر میں ہی دفنانا چاہیے یا پاکستان میں ان کی لاش منتقل کریں، تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، تبارک و تعالیٰ. اور مبارک عام طور پہ لوگ بولتے ہیں، زبان پہ چڑھا ہوتا ہے لفظ مبارک، یہ قرآنی لفظ مبارک را پر زبر ہے. اور تبارک بھی یہ قرآنی لفظ ہے، اس پر بھی را پر زبر ہے، اللہ تبارک و تعالی. کینیڈا میں فوتگی ہوئی، آٹھ دن کے بعد پاکستان لاش پہنچتی ہے، یہ سوال ہے. چل مسائل تو یہی لکھے ہوئے کہ جلدی تدفین کر دی جائے. خود میں نے اپنے وصیت نامے بھی لکھا ہے کہ پبلک کا انتظار کرنا اور جمع کرنا پورے ملک سے، وہ داڑے کے داڑے آئے. اگر میری یہاں وفات ہوتی ہے، میں تو مدینے کا سوال تو مدینے کا رکھا ہے کہ کاش بقی مل جائے. تو مجھے سنت کے مطابق فوراً دفن کر دیا جائے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ شہزادی کونین ہیں, دونوں جہاں کی شہزادی ہیں, وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ان کی جب وفات شریف ہوئی تو راتوں رات دفن کیا گیا تھا, وہ کوئی بھی جمع نہیں کیا گیا, کچھ بھی نہیں, جو گھر کے لوگ تھے وہ تدفین کر کے آ گئے. اب ہمارے یہاں تو بعض وقت شخصیت مرتی ہے نا, تو مرتی ہے تو مر جاتی ہے بس, اس کو واقعی دفن میں دیر لگاتے ہیں, برف کھانے میں بیچارے کو ڈالتے ہیں شخصیت جو تھی, اور پھر وہ پبلک جمع کی جاتی ہے, اور پھر اس کی لاش پر سمجھو کہ وہ شہرت یا جو بھی ہو, اب میں کچھ بولتا نہیں, وہ کی جاتی ہے خوب پبلک جمع ہوتی ہے, اتنی مخلوق تھی اتنی مخلوق تھی. اب جو زندہ ہیں وہ اس سے مزے لیتے ہیں بس, وہ تو پھنس گیا. تو اگر نیک بندہ ہے تو اس کو جلدی جلدی اس کے اجر گاہ پر پہنچا دو, اور اگر یہ برا بندہ ہے تو جلدی اپنے سر سے بلا کو ٹال دو. ہم تے نہیں کہہ سکتے کہ یہ برا ہی اچھا, بھلے شیو ڈے بے نمازی ہے لاش, ہم اس کو برا نہیں کہیں گے کہ اب وہ دنیا سے چلا گیا, اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے ہم کو نہیں پتا. عین ممکن ہے کہ توبہ اس نے کر لی ہو اور ایمان پر یہ دنیا سے اس حال میں چلا ہو کہ بے حساب بخشا جانا ہے اس نے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا, کسی کے بارے میں یہ نہیں کہ یہ بہت برا تھا, کتے کی موت مر گیا صاحب, یہ یوں تھا, بڑا ظالم تھا, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مسلمان کو یہ نہیں کہیں گے ہم, بس یہ اللہ کے حوالے, اللہ کے سپرد ہو گیا. حدیثوں میں وہ ہے بھی, اس کی اجازت بھی نہیں ہے مردوں کو برا بھلا کہنا, زندوں کے مقابلے میں مردے کی غیبت زیادہ بری ہے, یہ غیبت ہے مرے ہوئے آدمی کو برا بولنا. صلی اللہ تعالی علی محمد. بارش شریعت جلد اول صفحہ 1-6, مسئلہ نمبر 26, صفحہ نمبر 846. جس شہر یا گاؤں انتقال ہوا وہیں کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے, اگرچہ یہ وہاں رہتا نہ ہو, بلکہ جس گھر میں انتقال ہوا اس گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں, اور دو ایک میل باہر لے جانے میں حرج نہیں, کہ شہر کے قبرستان اکثر اتنے فاصلے پر ہوتے ہیں. اور اگر دوسرے شہر کو اس کی لاش اٹھا لے جائیں تو اکثر علماء نے منع فرمایا, اور یہی صحیح ہے. یہ صورت میں ہے کہ دفن سے پیشتر لے جانا چاہیں, دفن کرنے سے پہلے پہلے لے جانا چاہیں, اور دفن کے بعد تو مطلقاً نقل کرنا یعنی دوسری طرف اس کو ٹرانسفر کرنا ممنوع ہے, سوا بعض صورتوں کے جو مذکور ہوں گی ابھی آگے فرمانے کے بیان ہوگا ان کا. اور یہ جو بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ زمین کو سپرد کرتے ہیں پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرتے ہیں, یہ ناجائز ہے. اب زمین کو تو سپرد کرتے نہیں, اب کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں. اب یہ علماء بتائیں گے کہ زمین کے دفن کی جگہ آپ جو کولڈ اسٹوریج پر رکھتے ہیں کیا یہ اسی پر قیاس کر کے اس کو ناجائز کہا جائے گا؟ ہم نہیں کہیں گے نا جی. اچھا, وہ راس کی وجہ سے نبش قبر. اچھا اچھا, تو کولڈ اسٹور میں رکھ سکتے ہیں, مجبوری یہی ہوتی ہے پبلک جمع کرنی ہے, اور کیا مجبوری ہوتی ہے, مجبوری یہی ہوتی ہے, یا تو اس کو پبلک جمع کرنی ہے, یا وہ بیٹا فلاں ملک سے آ رہا ہے, بیٹی فلاں شہر سے, یہ مجبوریاں ہوتی ہیں, باقی اور کوئی مجبوری تدفین میں عموماً نہیں ہوتی. ہاں, شدید بارشیں ہو رہی ہیں یا وہ حالات خراب ہیں, پہیا جام ہڑتال ہے جیسے, تو یہ مجبوریاں سمجھ میں آتی ہیں. باقی بیٹی آ رہی تو بیٹا آ رہا ہے جیسے, ابھی وہ اس کو مطلب ٹانگ کھینچ کے کھڑا کر دے گا بیٹا آ کے, کیا کرے گا بیٹا, تو بس اس چہرہ دیکھنے کے لیے بیٹا آتا ہے, اور بیٹا آئے گا تو تھوڑا پھر وہ تھوڑی وہ بیٹا آیا تو کل میں پاک کل میں شہادت کر کے اٹھا لیں گے, بیٹا آئے گا یا بیٹی آئے گی تو پھر وہ چہرہ کھلے گا, پھر وہ تھوڑا رونا دھونا ہوگا, اب رسمی کلامی یا جو بھی ترکیب بنے گی, اور پھر سارا یہ وہ رونے دھونے کی مجلس قائم ہوگی, یہ ہوتا ہوگا. یہ روئے گا تو اکیلا ہو کے رونے دیں گے اس کو, اس کے ساتھ بالکل بھرپور تعاون ہوگا, سب پھو پھو پھو پھو پھو پھو کر کے آوازیں نکال کے روئیں گے. یہ آج کل کا جو انداز, یہ تقریباً سبھی یہ نوجوان کم سمجھتے ہوں گے, لیکن یہ 72 سال کے بزرگ ہیں یہ ضرور سمجھتے ہوں گے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گھروں میں اس طرح ہوتا ہے آج کل. تو اب بیٹے اور بیٹی کے انتظار میں تاخیر کرنا اور اس کے لیے اس کو برف میں بیچارے کو ڈال دینا, اللہ بہتر جانے, مطلب مستحب تو یہی لکھا کہ اس کو جلدی دفن کر دے. جی چاہے اس نے وصیت کی ہو کہ مجھے فلاں شہر میں لے جانا, لیکن اس کی اس وصیت پر بھی عمل نہ کیا جائے. یہ عام طور پر ہوتا ہے یہاں خود, جیسے پنجاب کے یا پختونخوا خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی کام کرتے ہیں, پھر ان کی جب فوتگیاں ہوتی ہیں تو ان کی لاشوں کو وہ ایمبولینس وغیرہ میں لے جاتے ہیں, اپنے اپنے شہر میں جا کر دفن کرتے ہیں. یہ بلا وجہ کی تکلیف میت کو اس میں ہوتی ہوگی, اس لیے کہ بلا ضرورت تو سواری پر سوار کرنے کا بھی منع لکھا ہے. اب ہمارے یہاں قبرستان دور ہوتے ہیں بڑے شہروں میں, تو بس میں ہی لاش عموماً لے جاتی ہے, لے جائی جاتی ہے جنازہ. جنت البقیع بہت اچھی ہے یار, اور کوئی بس کی ضرورت نہیں پڑتی, مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب ترین ہے. تو میرا جنازہ تو مسجد نبوی شریف کے باہر پڑا دینا, اور وہ کندھوں میں اٹھا کے جنت البقیع شریف میں میرے پیر و مرشد قطب مدینہ کے قدموں میں دفن کر دینا. انشاءاللہ مدینہ ہی مدینہ, انشاءاللہ. یار آپ لوگ فیور میں نہیں ہو میری. صلوا علی الحبیب. اب آپ تو مختلف شہروں میں خوب غیبت کے خلاف ترکیب بنی ہے, بہت زیادہ جوش و خروش پایا جا رہا ہے. چھوڑیں گے نہیں غیبت, ایسا جیسے احتجاج نہیں ہوتا بابا غیبت کے خلاف. بالکل احتجاج, جیسے حالت تو دیکھیں آپ, دکھا ذرا. نو کمپرومائز, نو کمپرومائز, دکھا ذرا. آ جاؤ ماشاء اللہ, ان شاء اللہ ان شاء اللہ نقیبت کنداسی نقیبت بدناسی ان شاء اللہ. غیبت کے خلاف ہماری جنگ, غیبت کے خلاف ہماری جنگ, غیبت کے خلاف ہماری جنگ. ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے ان شاء اللہ, غیبت کریں گے نہ سنیں گے ان شاء اللہ, کریں گے نہ سنیں گے ان شاء اللہ ان شاء اللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ, غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ, ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل ماشاء اللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہندی انشاءاللہ. نقیبت کنداسی نقیبت بدناسی انشاءاللہ, نقیبت کنداسی نقیبت بدناسی انشاءاللہ, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہندی انشاءاللہ. اسان نقیبت کنداسی نقیبت بدنداسی انشاءاللہ, اسان نقیبت کنداسی نقیبت بدنداسی انشاءاللہ, اسان نقیبت کنداسی نقیبت بدنداسی انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری. ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ, ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ, ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. غیبت کریں گے نا غیبت سنیں گے انشاءاللہ عزوجل غیبت کریں گے نا غیبت سنیں گے انشاءاللہ عزوجل غیبت کریں گے نا غیبت سنیں گے انشاءاللہ عزوجل انشاءاللہ عزوجل غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھا آپ نے کہ یار رانی پور والے بھی غیبت کو ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ہم تو نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ ہم تو نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ ہم تو نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ان نقشوں سے میں نے جو لیا وہ یہ کہ باب الاسلام میں ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے مدنی کام ہوگی کہ ان میں امام نظر نہیں آ رہے جی بابا باب الاسلام میں ایک اتار آباد ماشاءاللہ اس میں امام تھے باقی بالکل میدان صاف ہے باب الاسلام میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اٹک کا جب آیا حالانکہ بہت دور ہے یہاں سے باب المدینہ سے تو وہاں ماشاءاللہ امام تھے پنجاب میں بابا ماشاءاللہ امام پنجاب میں پنجاب میں امام بولتے ہیں باب الاسلام کے مقابلے میں جیسے جیسے ضرورت بہت ہے وہاں بھی کام کرنے کی آبادی بھی زیادہ ہے نا پنجاب جی ہاں باب الاسلام میں بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے کیونکہ بڑی محنت سے مشقت سے شاید جمع کرتے ہوں گے اس میں بھی شے اڈ ہو رہی ہے بالکل بےچارے بغیر امام میں کے اور اس طرح کو پکڑ کے لاتے ہوں گے یا کیمرا اپنی کشش سے کھینچ لیتا ہوگا بلّہ واڈن اللہ کرے کہ ہر طرف اماموں کی باہر آ جائے سنتوں کی داڑھیوں کی باہر آ جائے جب امام میں داڑھیوں کی باہر آئے گی تو نمازوں کی تو اندر شوڈ باہر آنا ہی ہے انشاءاللہ باب الاسلام کے ذمہ داران بھی بابا اس جذبات کو سن رہے ہوں گے انشاءاللہ امید ہے کہ خوب مزید کوششیں کریں گے اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت مدنی قافلوں میں سفر انشاءاللہ عزوجل اس سے اماموں کے باہر آئیں گی اور مدنی کام اور ترقی کرے گا انشاءاللہ خود بھی اگر مدنی حلیہ اپنائیں گے تو جی بابا اب اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے کرتے پہنیں گے تو نہیں کام بنے گا گھٹنوں تک آدھی پنڈلی تک کرتا پہنیں گے بھی ذمہ داران بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی سوال صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ میں عرب شریف جدہ سے بات کر رہا ہوں غلام میرا اتاری تو ہم عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو آیا کہ جب عمرے کا احرام باندھتے ہیں اس سے پہلے کیا ہم صابن یا تیل یا شیمپو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور کیا اپنے بالوں میں کنگھی یا داڑھی کے بالوں میں کنگھی کر سکتے ہیں اور امیر السنت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ کب مدینہ شریف میں حاضری دیں گے اور ہم گناہگاروں کو شاید نوازیں گے برائے کرم ہم پر کرم فرمائیے گا السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ عمرہ کے لیے احرام اب عمرے کا احرام ہو یا حج کے لیے احرام ہو ٹھیک ہے نا احرام باندھنے سے قبل باندھنا تو اگر وہ اپنی جگہ پر احرام کا خالی کپڑے لپیٹنے سے بھی احرام نہیں ہو جاتا ساتھ میں وہ لبے کے بھی کہنا ضروری ہے یا اس کے کوئی بھی متبادل ہو اب جیسے احرام کی نیت نہیں کی احرام کی نیت تو شرط ہے وہ کپڑے لپیٹنا خالی احرام باندھنا نہیں ہے تو نیت بھی ہو لبیک بھی ہو تو اس سے قبل غسل بھی کرے سنت ہے خوشبو لگانا سنت ہے تو کنگھی کر سکتا ہے سب شیمپو لگا سکتا ہے جو بھی یعنی کہ جائز چیزیں ہیں یہ لگا سکتا ہے جب نیت کر لی اور لبیک کہہ لی اب کنگھی نہ کرے کہ بال ٹوٹیں گے اب خوشبو نہ لگائے کہ اس کی بھی اجازت نہیں حرام ہے یہ بھی اچھا دوسرا سوال ان کا اس کا سوال اس سوال کا جواب امیر مینائی کے ایک شعر میں دیتا ہوں بیٹھا ہوں لیے دل میں تمنائے مدینہ بیٹھا ہوں لیے دل میں تمنا مدینہ، اے کاش بلا لے مجھے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے کاش بلا لے مجھے آقا مدینہ. صلوا علی الحبیب واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایوب اتاری ہے، میں بلدیہ ٹاؤن کراچی سے آیا ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ میں نے جس طرح رومال پہنا ہو اس طرح پہن کے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز تو ننگے سر بھی ہو جاتی ہے جہاں تک نماز ہونے کا تعلق ہے. نماز میں وہ حلیہ ہونا چاہیے، وہ لباس ہونا چاہیے، کم از کم بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس میں معززین کے سامنے، مثلا اب کسی افسر کے پاس جائیں گے یا اپنے سسرال جائیں گے، وہ آپ کے لیے معزز گھرانہ ہوتا ہے، یا وزیر کے پاس جائیں گے تو اگر وہاں بھی آپ رومال باندھ کے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ رومال باندھ لیں نماز میں. زیادہ تفصیل نہیں پڑھوں گا میں، مسئلہ ہو جائے گا. اور ناجائز نہیں ہے جی، بدے بندن تو ناجائز نہیں ہے، مکر تنسیح فرما رہے ہیں ہمارے دار الافتاء کے اسلامی بھائی. تو ظاہر ہے کہ اس حلیے میں رومال باندھ کر، یہ ایک رسم ہے، رومال باندھ کر کوئی جائے گا کسی عزیز کے پاس، بھائی باہر بھی اگر آپ رومال باندھ کے نہیں گھومو گے، کبھی بھول گئے تو بھی کوئی یاد دلا دے گا کہ مولانا، مولانا بھی نہیں ہوتے نا، منڈا نہ ہوتے عام طور پہ، یاد دلا دیں گے یار رومال تو اتار، تو اتار لے گا، شرما کے اتار لے گا. تو جب یار لوگوں کے سامنے یہ سلیے میں جاتے ہوئے شرماتے ہیں اللہ تعالی کے حضور، العقل تکفیل اشارت ہو، عقل مندارہ اشارہ کافی. اس کا سوال کرنے والے کا انداز چادر وہ صدل والا انداز نہیں تھا بابا؟ میں اس کے سر پر رومال مجھے دکھا نہیں، سر پر نہیں ہے بابا، کندھے پر ہے. آپ ذرا غور کریں، میں آپ کو مووی دکھا رہے ہیں. ہم نے بھی غور نہیں کیا، مووی دکھا رہے ہیں. میں سمجھا سر پر رومال باندھ کر. نہیں نہیں بابا، یہ اچھا صدل، صدل ہے یہ، دیکھیں بابا یہ کندھے پر جو رکھا ہے نا بابا، ٹوپی بھی کالی ہے، رومال بھی کالا نما، یہ سفید دھاری ہم نمایاں ہیں ہم، مگر بالکل اس نے بھی لپیٹ لیا ہے، کرتے کی طرح بن گیا، شرٹ کی طرح، مطلب لٹکے ہوئے دونوں کندھے پر. جی ہاں، اس کیفیت میں جی ہاں ہے، تو یہ مطلب مکر تحریم ہی تو بن جائے گا یہ، کیونکہ یہ یوں ہونا چاہیے، ایک سرا اس کا. اب میرا دکھا دو نا، یوں جیسے یہ میرا گلے میں اس طرح لپٹا ہوا نا تو صحیح ہے، باقی اگر ایک طرف سے یوں ڈالیں گے نا تو مکر تحریم ہی ہوگا نماز میں، تو ایک سرا یوں کر لیں گے تو پھر قرآن چلی جائے گی. اس کو صدل بولتے ہیں، سین دال لام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان، بعض لوگ تنقید کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی میں یہ جو نعرہ لگتا ہے، ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے، تو وہ تھوڑا سا سکتہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غیبت کریں گے یعنی کرتے رہیں گے، نہ سنیں گے، کسی کی نہیں سنیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر لفظ نا شروع میں متعین کر دیا جائے کہ ہم تو نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، اتنے عرصے سے نعرے لگا رہے ہیں، آج پہلی بار آپ کی زبان مبارک سے کسی ان پڑھ آدمی کی تنقید ہم تک پہنچی، یہی کہا جائے گا؟ نہیں، اگر قرآنی آیت میں سے کوئی لا تقرب الصلاح نکال کر اپنے کو سنا دے اور انتم سکارا کو حذف کر دے، لا تقرب الصلاح من نماز کے قریب مت جاؤ، پھر آگے نا انتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، تو اب یہ حصہ نکال کر بولے دیکھو قرآن کہتا ہے لا تقرب الصلاح مت پڑھو نماز، اب وہ جاہل سے کیا بحث کرے گا، وہ کیا بولیں گے اس کو؟ تو اسی طرح یہ کسی کو ایسا جس کو اردو نہیں آتی ہوگی، اب آپ کیا انگلش بولی جاتی ہے اور تھوڑی تھوڑی اردو اس کو آتی ہوگی، تو اس نے بولا ہوگا اب ایک بندے کا اعتراض دور کرنے کے لیے ہمارے نعرے کا وزن ہم ختم کر دیں تو بیسیوں اعتراضات کی کولے آنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ آپ نے نعرہ بگاڑ دیا ہے پہلے کا صحیح تھا، اب کس کو مطمئن کریں؟ یہ بالکل لینے کے درست ہے، ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے، یہ نہ دونوں کے لیے، اس میں کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے، اب خما کا مطلب ہم اڑ کر دکھائیں تو بھی بولے گا اڑتا ٹیڑھا ہے، اڑنا تو تسلیم کیا نا اڑتے تو الگ، تو اس کا حل اگر ہم بولے نا غیبت کریں گے کیا مطلب اس کے نہ دو مرتبہ ہے تو شاید وزن جمے گا نہیں، چل تو جائے گا لیکن ابھی ایک ہم غیبت کریں نہ سنیں، ہم غیبت کریں گے نہ سنیں گے، اس میں ذرا وہ خوبصورت بنتا ہے، وہ تحسین کلام تحسین ناڑا اسی میں بن رہا ہے کہ ہم غیبت کریں گے نہ سنیں گے، اب نہ ڈالتے ہیں تو یہ وہ ایک فنی بھی اس میں فالٹ نقص واقع ہو جائے گا فن ادب کے اعتبار سے، دو بار نہ کی تکرار ہو جائے گی نا، جو یہ فنی اعتبار سے بھی شرعی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی درست ہے، اس پر اعتراض وہ کرے گا جس میں عقل کم ہے، ورنہ ہے نا اب تک تو یہ ڈھیروں ڈھیر اعتراضات ہوتے ہیں، یعنی وہ قوم جس کو مذکر مونث کا فرق نہیں پتا وہ بھی اس پر اعتراض نہیں کر رہی، اب اس سے بھی میں گیا گزرا اور اعتراض کرے گا، سعید بھائی نہیں تھے جس کو مذکر مونث کے مانا ان میں کیا فرق ہے پتا نہیں، کچھ ہاتھ اٹھے تھے، کئی ہاتھ اٹھے تھے، میل فی میل کے لیے تو بہت سارے ہاتھ اٹھے تھے، تو یہ بےچارے یہ وہ قوم ہے کہ جو دین سیکھنا چاہتی ہے آتی ہے، بس ان کا درد ہے، اب آپ کے ہاتھ میں کہا ان کو سکھائیے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، پھر یہ اگر اپنے نہ ڈالیں گے نا تو کوئی کچھ بولے وہ کچھ بولے گا پھسلنا شروع کر دیں گے، ہے نا، یہ نعرہ جو ہے نا وہ کہیں مت خلط ملت نہ ہو جائے اور وزن بھی وہ مزہ نہیں رہے گا اس میں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جان میرا آپ سے ایک سوال ہے، 786 کو بسم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی تفصیل مجھے آپ بتائیں. سات سو چھیاسی کو تو بسم اللہ نہیں کہا جاتا نا، بسم اللہ کو 786 کہا جاتا ہے، وہ علم الاعداد ایک علم ہے جس میں الف کا ایک عدد بنتا ہے، با کے دو، جیم کے تین، دال کے چار، ہا کے پانچ، ایک دم علی بے جیم، یعنی یہ ترتیب ہے، ابجد حوض ہوتی اس طرح، تو یہ بڑھتے جاتے ہیں اور اس کے عدد کا ایک باقاعدہ علم ہے، تو اس علم کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ کے نہیں 786، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 بتائے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھتے ہیں اور یہ لکھنا جائز ہے، جیسے کہ محمد اس کے ابجد کے حساب سے بنتے ہیں 92 حروف، 92 تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اللہ کے ابجد سوروپ بنیں گے 66 تو اگر کوئی لکھتا ہے 66 اور 92 غلط تلفظ ہے 92 با لفظ پر با 92 تو کیا حرج ہے کہ یہ علماء نے اس کو مقبول رکھا ہے. یہاں تک کہ تعویذات جو ہے نا یہ تو بنتے ہی حروف ابجد سے, یہ نہیں خانے بناتے ہیں ہند سے لکھتے ہیں. تو قرآنی آیتوں کے کئی بار یہ تعویذات قرآنی آیتوں کے ہند سے ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے یہ ہند سے ہوتے ہیں. ہند سے فگر ہند سا 1 2 3 نمبرز تو یہ نمبر لکھے تھے تعویذات میں, تو یہ بھی بعض اوقات آیتوں کے اور اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کے یہ نمبر ہوتے ہیں. یہ جو فائدہ بھی کرتے ہیں یہ جو نمبر حروف کے نکالتے ہیں اس کو نیومیریکل ویلیو کہتے ہیں. نیومیریکل ویلیو جی ہاں ماشاء اللہ جو علم ابجد جی اچھا ابجد ماشاء اللہ. پونے 6 بجے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ